Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Bankalara yeni vergi konması tartışması var. Evet, bir de et sorunu var. Et sorunu var, evet. Önce et sorununa değinelim mi kısaca? Evet, kısaca lütfen. Evet. Bilmediğim bir konu olduğu için ancak kısaca değinebileceğim. Çünkü tarım ayrı bir olay. Burada dikkat edilmesi gereken bir ayrım var. O bazen karışabiliyor. İki soru var. Bir tanesi et fiyatları niye yüksek? İkincisi et fiyatları niye yükseliyor? Bu ikisi farklı şeyler ve ikisinin nedenleri çok farklı olabilir. Et fiyatları Türkiye'de yüksek çünkü Türkiye'de işte hayvancılıkta verimlilik düşük. Kime oranla düşük? Avrupa'ya oranla düşük, Amerika'ya oranla çok düşük, Avustralya'ya oranla çok düşük. Bu bilinen bir şey ve yeni bir şey değil. Hep böyle. Yani uzunca zamandır böyle. Çünkü oralarda bu alanda çok büyük teknolojik diyelim değişiklikler oldu, organizasyon değişiklikleri oldu. Bundan dolayı verim çok arttı. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir dezavantajı var. Hani Türkiye hayvancılıkta ileri mileri bir ülke değil. Hayvan sayısı azdır çoktur meselesi ayrı bir konu. Yani o da tabii çok önemli. Fakat esas sorun hayvandan alınan verim Türkiye'de düşük ve bunun maliyeti yüksek. Şimdi bu birinci nokta. Fakat bundan dolayı hükümet hareket etmiş değil. Çünkü bunun çözümü böyle hükümetin ithalata izin vermesiyle çözülebilir bir olay değil bu. Bu dediğim gibi yapısal nedenleri olan bir şey. Fakat son zamanlarda bir de hızlı fiyat artışı oldu. Yükseliş var, evet. Hükümeti alarma geçiren olay bu. Onun için hükümete de haksızlık etmemek lazım. Yani ilk soruna niye müdahale etmiyor diye bugün sormanın çok fazla bir anlamı yok. Çünkü karşılaşılan sorun şu anda herkesi en çok ilgisini çeken sorun değişik bir sorun. Şimdi hükümet buna çare olarak ne dedi? İşte ithalat yaparım dedi. Bu etkili olur mu? İlke de evet. Evet, çünkü et arzı artar. Et arzı artınca da fiyatlar düşer. Doğrudur. Yapılmalı mı? Evet, yapılmalı. Kalan detayları hallolur. Yalnız tabii unutulmaması gereken şeyler var. Mesela bu et ithalatına karar verdiğinizden ne kadar zaman sonra bu etler gelir falan gibi. Ama bu karar alanlar bunu düşünmüşlerdir filan. Şimdi bu böyle olmakla beraber eleştirenlerin bir kısmı yapısal faktörlere değiniyor. Ve diyor ki bundan ülkemizin hayvan üretimindeki, et üretimindeki sorunları çözülmez. Eğer hükümet öyle bir şey söylüyorsa çok yanılıyordur. Ama ben öyle bir şey algılamadım. Hükümetin daha çok derdi şu andaki fiyatları istikrara kavuşturmak. Yok, çünkü öbürküsü şu demek. Türkiye'de biz et üretmeyi beceremiyoruz. Bundan sonra eti de işte nasıl şeyler, makine aksamlı elektronik cihazları yurt dışından alıyorsak eti dışarıdan alacağız. Ama ben öyle bir şey algılamadım. Dolayısıyla bunun kısa vadeli bir önlem olduğunu düşünüyorum. Ama tabii herkes şu soruyu sormakta haklı. Acaba uzun vade için bir şey düşünülüyor mu? Onun da cevabını ben duymadım. Şimdi burada birkaç sorun var. Bir hayvanı böyle ele aldığımız zaman çok kabaca söylüyorum. Çünkü bir hayvandan çok şey çıkarılabilir. Yani işte derisi de vardır, şu da vardır. Ama iki tane gıdaya yönelik iki tane önemli şey var. Süt ve eti. Dolayısıyla ne olup bittiğini anlayabilmek için bu ürünlerin fiyatlarında ne olduğu ve bir hayvan üretimi için gerekli girdi fiyatlarında neler olduğuna bakmak lazım. Şimdi burada çok kabaca okuduklarımdan çıkardığımı bir özetlemek istiyorum. Ama dediğim gibi bu benim bilgi alanımda olan bir konu değil. Onun için okuduklarımı yani dünden beri konuştuğumuzdan beri ben elime geçen her şeyi okumaya çalıştım. Onları özetleyeceğim. Evet, evet. Şimdi Türkiye'de bir ara süt fiyatları çok yükselmişti. 2007 galiba. Bunun üzerine süt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için de süt tozu falan ithal edildi. Böyle olunca sütün maliyeti, yani üreticiler süt hayvanlarının maliyeti yüksek geldiği, indiremedikleri için hayvan kesimi arttı. Et fiyatlarında da bu dönemde belki, fiyatlara çok iyi bakmadım, göreli olarak bir düşüş oldu. Yani bu hayvanlar piyasaya çıktığı için. Ama girdi fiyatlarındaki artış devam ediyordu. Şimdi bu arada bir önemli nokta var. O da hayvanın kesim tarihi çok önemli, özellikle ineklerde. Çünkü bir inek işte 8 yavru doğurabilirmiş galiba yaşamı boyu. Onu erken keserseniz de bileyim 2 yavru da kesiyorsunuz. Dolayısıyla bir ineği erken kestiğinizde hayvan stokunda bir düşmeye yol açabiliyorsunuz. Çünkü yeni yavrular, doğabilecek yavrular doğmamış oluyor. Dolayısıyla stok yenilenmiyor ve bu bir aşınma yarattıkça Türkiye'de et arzında bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi bu nokta yeni bir olay değil. Yani bugünün olayı değil. Bu en basitinden. En basitinden ki 2007 galiba bir olay olduğu için referans verilen bir tarih, yoksa bu olayın geçmişi de var. Yani Türkiye'de et üretebilmek için gerekli hayvan stokunda artmama, hatta bazı hesaplara göre ciddi azalma var. Bu önemli bir sorun ve çözümü geçici önlemlerle olabilecek bir sorun değil. Hayvancılığın bir türlü canlandırılması gerekiyor. Şimdi bu da, bir şeye daha dikkat etmek lazım. Hayvancılık iki türlü yapılabiliyor. Bir tanesi modern diyebileceğim çiftlikler kurarsınız hayvanlar için. Burada tırnak içinde kapitalist üretim söz konusudur. Yani kar amacıyla üretilir. İşte tekniğe vardır. Çok sayıda hayvan işte teknolojinin yardımıyla üretilir. Şimdi buralarda verimliği düşürmenin, maliyetleri düşürmenin yolları aynen işte fabrikalar gibi, aynen değilse bile benzer şekilde fabrikalarda ne düşünüyorsa onlara benzer işler yapılır. Ama bir de köylülük olayı var Türkiye'de. Şimdi bunu beğenip beğenmeyelim, o ayrı mesele. Ama köylülük var. Köylülük bir yaşam biçimidir. İnsanlara yaşam ve bu insanların yaşamlarının bir parçası da yetiştirdikleri hayvanlardır. Bunlarla piyasayla ilişki kurarlar, işte sütünü satar ama küçüktür. Yani kaç tane hayvanı varsa o kadardır. Şimdi onlara efendim sizi reform yapıyoruz size falan diye topa girilmez. Bu zaman alınan bir yöntemdir. Tasfiye edilmesi gerekir diye de bir şey yok. Ama onların daha modern imkanlardan yararlanması için bazı en basitinden iletişim ağlarının kurulması falan gerekir. Yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Ama bugünden yarına olabilecek bir şey değildir. Türkiye'de bu iş çok sistematik yapılıyor mu? Okuyabildiğim yazılardan çıkarabildiğim tutarlı bir politika olmadığı şikayeti var. Tekrar söylüyorum, bugünden bahsetmiyoruz. Yani böyle yakın geçmişimize baktığımızda Türkiye'de sağlam bir hayvancılık politikası yok. Dediğim gibi iki türlü yapılabilir. Bir tanesi vazgeçeriz. Hayvan üretmek bizim pek becerebileceğimiz bir şey değil. Hayvan üretiminde dünya ile rekabet edebilecek çiftlikler üretsin. Onun dışında da üretilmesin. İthal ederiz diyebilirsiniz. Ama dediğiniz anda önemli miktarda insanın yaşamını kötü etkiliyorsunuz. Onu da unutmamak lazım. Şimdi son aylarda ne olup bittiğinde farklı görüşler var. Bunlardan bir tanesi bu hayvanlar, yani buzağı iken filan, büyükbaş hayvanda konuşuyorum, alınıyor, besleniyor belli bir süre. Ondan sonra kesilebilir hale geliyor. Bu buzağı miktarında bir düşme var ve bir iddiaya göre deniyor ki büyük et üreten çiftlikler falan buzağı alımına başladılar. Buzağı alımı ne demek? O çiftlikler tarafından nakit verilerek satın alınması. Dolayısıyla piyasada buzağı fiyatları yükselince buzağa ihtiyacı olan işte küçük üretici de neyse kim olursa olsun yüksek fiyattan almaya başladı. Bu da etin maliyetini arttırdı. Şimdi bu doğru mu bilmiyorum. Bir söylenen bu. Ama bu çok tekrarlanan bir şey. Çok farklı kaynaklarda son günlerde çıktı. Bir ikinci açıklamada et balık kurumunun davranışı. O da son 10-15 gün içerisinde iki kere fiyatlarını arttırmış, alım fiyatlarını. İşte önce 14 liraya çıkarmış, sonra 16 liraya çıkarmış. Bu ne demektir? Yani 16 lira tabii bir toptan alım fiyatı, bunun üzerine birçok şey binerek kasaba geliyor. Ama daha önemlisi fiyatların artma yönünde değişeceğine dair piyasaya bir sinyal veriyor. Bu doğru ve ise, doğruyu şunu kastediyorum tabii herhalde öyle yaptı doğrudur, onu yanlış söylemezler de bu piyasadaki davranışları etkilediyse bir fiyat hareketine o da yol açabilir. O zaman şöyle bir şey var, bunu istikrara kavuşturacak önlem doğrudur hükümetin yaptığı. Piyasaya yeni et gelecek deyince o fiyat artışlarını aşağı, mesela et balık fiyatları arttırabiliyorsa aşağı çekerek de fiyatların aşağı doğru gitmesinde etkili olabilir. Bunu diğer firmalar da izleyebilir. Söylenen bir şey, üçüncü noktada, zaten bu artışın bir kısmı köpüktü. Yani bu fırsattan istifade ederek fiyatlar çok artmıştı. Nitekim lafı çıktığında bir miktar düşüş oldu. Sonuç olarak bizim şu anda karşılaştığımız olayda galiba benim çıkarabildiğim en önemli sonuç ilk söylediğim. Yani olayın iki ayrı olay olduğuna dikkat etmeniz lazım. Ve bunlardan Türkiye'de etin fiyatının pahalı olmasının çözümü ithalat değildir. Bunu önerenler de var. Ama dünyada hemen hemen herkes bir şekilde koruma yapıyor. Mesela Avrupa Birliği'ne ithal edelim diyoruz ama Avrupa Birliği korumacılığı kaldırsa 48 saat içerisinde veya 72 saat içerisinde Amerikalılar Avrupa pazarını ele geçirirler. Öyle mi? Ha, şimdi bu... Danimarka hariç, yanlış bilmiyorsam belki Danimarka ve Hollanda hariç şeyde Avrupa'da Amerika'nın tarım teknolojisiyle başa çıkabilecek hiç kimse yok. Ama yapmıyor. Yapamıyor. Tabii Amerika da kendine göre koruyor. Yani yanlış anlamayalım. Onlar korumuyor demedim. Herkes bu tarımda bir türlü bir koruma yapıyor. Türkiye'de ithalatı serbest bırakmanın şöyle bir avantajı olabilir. Altyapısı sağlandıktan sonra rekabet tabii ki böyle fazla kazanç elde etmek, rant elde etmeyi engellediği için üreticileri daha disiplinli davranmaya iter. Ama buna olanağı yoksa, küçük üreticiye onun için referans veriyorum hep, tasfiye olmasına yol açar. Evet. Dolayısıyla rekabete açacağımız noktada ayakta durabilme kapasitesine ulaşmış olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Tabii bunda da herkesi demiyorum. Yani ülkedeki herkes becerili olmak zorunda değil. Onlar belki ayrılmaları bu piyasadan daha iyidir ama herkesi birden tasfiye ediyorsak veya her küçük üreticiyi tasfiye ediyorsak onun sosyal maliyeti çok yüksek olabilir. Evet, Avrupa Birliği rekabetine açalım diye bir yazı okumuştuk Eser Karakaş'tan ama onun da bazı düşünülmesi gereken başka yönleri de olduğu ortaya çıkıyor o zaman. Yani rekabet edilebilecek olanlar arasında etkili bir şeydir. Tasfiye etmek için rekabete açmak çok tehlikeli bir şeydir. Hiç kimse bunu yapmaz. Yani görebildiğim kadar demokrasilerde hiçbir eğilimdeki iktidar bunu yapmamıştır. Yani sağ sol ne olursa olsun buna izin verme. Hata olabilir. Yani açarsınız da beklediğinizden daha çok zarar verebilir ama daima iktidarın kafasında, karar alıcının kafasında bu sorun vardır. Yani ben bunu rekabete açtığım zaman ülkenin rekabet etme şansı olan birimleri var mı? Ötekini yapalım, ayırt edelim. Hı hı. Yani rekabet dışı bir nedenle tamam bu mala biz üretmeyeceğiz, bunu ithal edeceğiz. O ayrı bir karardır. O dikkat ederseniz o bambaşka bir şeydir. Ama o da bu tür ürünlerde pek olmaz. Evet. Peki Çok teşekkürler bir kez bu konuda bayağı aydınlanmış olduk. Bir de bankalara bu vergi niye konuyor, yeni vergi, evet, meselesi. İki öneri var galiba. Evet. Şimdi bu son G20 toplantısında tüm ülkeler bankalar üzerine bir vergi konsun diye bir şey tartışıldı. Yani tartışıldı dediysem, gündeme IMF'den istenmişti bir çalışma yapması. IMF çalışmayı yapmış, takdim etmiş. Ondan sonra millet görüştüler. Tabii anlaşamadılar zaten beklendiği gibi. Kanada muhalefetin sözcüğünü yaptı ama sanıyorum herkesin ufak tefek şeyleri var. Yalnız bir şeye dikkat etmek lazım. Ortalıkta iki tane farklı öneri var. En az iki tane farklı öneri var. Birisi bu IMF'nin ki, bir tanesi de böyle ortalıkta dolaşan bir öneri var. Ortalıkta dolaşan dediğim, böyle tek bir sahibi yok ama destekleyicisi var. O da popüler olmak üzere Robin Hood vergisi diyorlar. Bu vergi şöyle, bankaların birbirleriyle yaptıkları menkul kıymet işlemleri, dikkatini çekerim, birbirleriyle, yani müşteriyle değil, sadece birbirleriyle yaptığı menkul kıymet işlemleri üzerinden 10 binde 5 bir harç alalım deniyor. 10 binde 5 küçük bir şey, çok küçük bir şey. Yani 0.05 mi? Evet, %0.05. Evet. Şimdi bunun mantığı şu. Yani bankalar eğer müşterilerle bir iş yapıyorlarsa müşterinin bir isteğini karşılıyorlardır. Spekülasyon için müşteriyle iş yapılmaz. Değil mi? Evet. Yani banka onu istedi de benim derdim başka. Ya da ben spekülasyon yapacağımdır ama bankadan alış nedenim hakikaten kendi işimdir. Onun için onu bir tarafa bırakıyor. Bankalar kendi aralarında ne yapabilirler? İşlem hacmini şişirebilirler, belli bir fiyatı korumaya çalışabilirler. Çeşitli nedenleri olabilir. Yani spekülatif amaçla işlem yapabilirler diye düşünüyor. Tabii hangisi spekülatiftir, hangisi hakikaten bankanın ihtiyacıdır, onu ayırmak mümkün olmadığı için çok küçük bir vergi koyalım da böyle, yani sırf amiyane bir tamiriyle laf olsun diye birbirlerinden alışveriş yapıyor gibi yapmasınlar. Hakikaten ihtiyaçları olduğunda yapsınlar deniyor. Bu Tobin... Tobin vergisi bu. Evet. Bu Tobin vergisi. Şimdi bu verginin peki geliri ne olacak? Yarısını diyorlar bundan elde edilecek hasılatın. İleride mali krizler olabilir. Üstelik bu krizlerin neden çıkacağını da kesmek öyle kolay değil. Yani bugün olanın çaresi vursuz da yarın başka nedenle olur. Buna bir sigorta fonu gibi biriktirelim. Hani bir ülkenin ülke alsın bu parayı, bir kenara koysun, bir sıkıntı olduğunda onu kullansın. Böylelikle topluma olan maliyetini sonuçta bankacılık kesimi kendi ödesin. Ya pardon, mali kesim. Çünkü sadece bankalar değil, bütün mali kuruluşlar yok oluyor. Geri kalan yarısını ne yapalım diyor. Bu vergi yönelenler diyor ki, bu geri kalanın üçte birini bu iklim değişikliği sorunlarının çözümü, işte onların hafifletilmesi için çalışmalara harcayalım. Kalanını ne yapalım? O kalanına da fakir ülkelere, yani dünyanın en dedikleri, evet, fakir olan ülkelere yardım yapalım deniyor. Şimdi bu tabii bir vergiden böyle üç tane post çıkarılan bir şey. Çünkü bir rakam var. İşte yılda diyor 650 milyar dolar bundan hasılat elde edilebilir. Bana bu rakam biraz fazla abartılı geldi. Yani tabii oturup hesap yapmadım. Ama sanıyorum şöyle bir sorun var. Bu vergi konulduğu zaman işlemlerde çok büyük düşüş olabilir. Dolayısıyla bu kadar hasılat elde edilemeyebilir. Ama işte tahminler öyle herhalde, benden iyi düşünmüşlerdir. 650 milyar olduğu için bunun tamamını bankacılık krizi için bekletmenin bir alemi yok deyip dünya için hayırlı işlerde kullanabiliriz deniyor. IMF'nin önerisi böyle değil. IMF'nin önerisi değişik, tamamen değişik bir öneri. Bu öneri iki vergiden oluşuyor. Bu vergilerden bir tanesi mali kesimin bu defa pasifi üzerine bir vergi konuyor. Yani borçlar üzerine esasında, şey, çünkü sermayesine konmuyor. Borçlandıysa bir vergi verecek. Bu vergi küçük, düşük oranlı bir vergi yine. Amacı da bu işte bir tarafa ayırmak, yani hasılatı yine krizi çıktığında kullanmak üzere bunu koyuyor. sadece borçlanması üzerine koymasının amacı ne? Bankaların sermayesinin daha çok sermaye kullanmalarında özendirmiş oluyor. Ancak bu verginin yanı sıra bir vergi daha var. O vergide mali faaliyetler vergisi denebilecek vergi. Bu vergi mali kuruluşlarda çalışanlardan alınıyor. Ücret ve primler üzerinden alınıyor. Dolayısıyla düşündüğümüz zaman kar üzerinden alıyor, bir de çalışanlardan alınıyor. Bu ikinci vergi aslında bizim Türkiye'de çok yakından tanıdığımız katma değer vergisinin finansa uyarlanmış hali. Çünkü finans kesiminde katma değer vergisi yok. Yani almakta, şimdi onun yerine böyle bir vergi öneriliyor. Şimdi bu vergiyi böyle aldığını, yani bu şekilde söyleyince akla şu geliyor. Bu vergiyi koyduğunuz zaman finans kesimin tümüne bu vergiyi koyarsanız onların tümü de bir araya gelirler. Finansal hizmetlerin maliyetini arttırırlar ve vergiyi finansal hizmetlerden yararlananlar öder. IMF biraz daha karışık bir şey öneriyor. Bunun da altından kalkabilmek için. Diyor ki bu vergi bütün kar, bütün ücret üzerinden alınmaz diyor. Normal kar ve normal ücretler bunun dışındadır diyor. Böyle ekstra bir şey veriliyorsa, hani kabaca rant gibi bir şey veriliyorsa, hani bu ekstra ücretle kastedilen de hani var ya milyonlar. Hatırı sayılır yani. Yani bonuslar, o yoksa tabii. Hani birisi $1000 almış, öteki $1100 almış, onu vergi verim meselesi değil. Tabii çok açık da değil ama söylediği bu, kastettiği bu. Ondan üzerine alalım. Tabii böyle olunca bankalar arasında, ülkeler arasında büyük farklılıklar çıkar. Bazı bankalarda böyle aşırı ödeme hiç yoktur. O zaman da o vergiyi ödemez. O yüzden de herkes bir araya gelip bunu müşterilerine paslayamaz. IMF'nin önerisi tümüyle bunun hasılatının krizlere karşı kullanılması şeklinde, krizlerin zararını karşılamak için. Burada da şöyle bir nokta söylenebilir. Yani IMF diğer konularla ilgilenmiyor demek zor. Özellikle şimdiki başkan göreve geldiğinden bu yana önemli değişiklik var IMF'de. Ama bu vergilerden elde edilmesi umulan hasılat o kadar çok değil. Yani o 650 milyar bana biraz oradan şey geldi. Yani IMF açık bir şey söylememekle beraber çok böyle büyük rakamlar beklemiyor. Hani bir krizin, hele bu gördük bu krizin ne kadar pahalı ya da patlayabiliyor, ancak karşılar diyor. IMF'nin üzerinde durduğu noktayı söyleyeyim. Gerçi öbür vergi de var. Bu vergiyi bir uluslararası otorite almıyor. Her devlet kendisi, kendi mali kesiminden alıyor. Kendisi nasıl kullanacağına karar veriyor. Dolayısıyla şey yok. Yani bir uluslararası otoriteye ihtiyaç yok. O zaman yaptırımı ne? Şimdi burada yaptırım şuradan geliyor. Bir kriz karşısında ülkenin uğradığı zararın dışarıdan telafisinin çok zor olduğunu gördük. Görüyoruz, komşumuz da görüyoruz Yunanistan'da. Evet. Değil mi? Şimdi Amerika'da da gördük. Amerika sonunda derdini kendi çözdü değil mi? Yani çok güçlü falan ama yani sonunda kimse kalkıp Amerika'ya yardım etmedi. Şimdi böyle olduğu için böyle bir önlem almak herkes için lehte bir şeydir. Herkes bunu yapmak ister. Neden çekinir? Böyle bir vergiyi ben koyarsam, başka ülke koymazsa mali hizmetler o ülkeye akar. Aynen öyle. Ama herkes birden koyacaksa, bu konuda bir uzlaşmaya varılırsa, o zaman bu kaygı ortadan kalkacağından herkes için daha iyi olan duruma beraberce gidilir. İşte bu oyun kuramının bazı kavramlarını kullanınca böyle bir denge olabileceğini çıkarılabiliyor. Yani bunun bir mantığı var. Şimdi niye bunu görüşmeyi reddetti? Yani Kanadalılar çok açık söylüyor ama her ülkenin şimdi bir kaygısı var. Yani bunu koyarsak ne olur konusunda. Reddetme şöyle olmadı tabii. Yani böyle şey olmaz denmedi. Üzerinde daha çalışıp bir dahaki toplantıda görüşeceğiz şeklinde olduğunu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Ama yavaş yavaş bu yöne doğru ben bir gidiş olacağını, yani IMF'nin önerdiğinin aynen kabul edilmesi söz konusu olmasa bile o yolda gidiş olacağını düşünüyorum. Tabii bu da oturup bizim kendi mali sistemimiz üzerinde etki ne olur? Biz bu vergiyi koyduğumuz zaman ne olur? Koymayalım biz buna karşıyız dersek ne anlama gelir filan, onları tartışmamız lazım. Evet, yani, çok bu başka soruları da tabii akla getiriyor. Yani karbon fiyatlandırma meselelerini filan da tartışmaya açmak gerekiyor. Şimdi bu konularda tabii en önemli noktalardan bir tanesi onun yani Türk çevre konusunda alınabilecek benzer önlemlerin etkilerini dışsal etkileri daha fazla. O yüzden daha sıkı bir işbirliği gerektiriyor. Evet. Şimdi bu enteresan bir örnek. Çünkü özellikle IMF'nin ki uzunca bir rapor zaten. O raporun tamamını değilse bile etraflı bir şekilde incelenmiş. Yani ülkeler arasında çok büyük bir zorlu bir işbirliği gerektirmeyen bir mekanizma tasarlandığı halde kaygılar var. Bu çevre konusu, iklim konusundaki işbirliği daha kısıtlayıcı. Orada tabii biraz daha zor. Evet, ama onu da zaten başka formüllerde öneriliyor. İleride çeşitli biçimlerde tartışmaya çalışacağız onu da, evet. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.